Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 lutego, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za pół godziny nowe dane na temat przebiegu pandemii koronawirusa wczorajsze nie napawają optymizmem. Eksperci mówią wprost, ruszyła trzecia fala. W Bieszczadach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy apelują do turystów o rozsądek. W polskich górach dziś tłumy. Na koniec o bogatej ofercie słuchowisk, jaką przygotowało Polskie Radio. Za pół godziny poznamy nowe dane dotyczące pandemii koronawirusa. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 8,5 tysiąca nowych zakażeń. To wzrost o niecałe 2 tysiące infekcji w porównaniu z danymi sprzed tygodnia. Eksperci ostrzegają, że już teraz w Polsce zaczyna się trzecia fala pandemii, a jej powstrzymanie zależy w dużej mierze od nas samych. O rozsądek apelował w Polskim Radiu profesor Włodzimierz Gut. Nawet te osoby, które przechorowały, nawet te osoby, które są zaszczepione, powinny zachowywać się odpowiedzialnie. Pamiętając o tym, że ten wirus jest mniej niebezpieczny dla nich, to muszą pamiętać, że będąc w tłumie, zachowując się w pewnego rodzaju rozluźnieniu, podając się czy witając się z jedną osobą, całując kogoś znajomego, mogą przekazać wirusa od jednej do drugiej osoby w sposób tak zwany bezpośredni w krótkim czasie. Mówił były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz, a teraz wspomniany Włodzimierz Kut. O ile pierwsza fala to była fala zaskoczenia i całkiem pozytywnie została przyjęta, można powiedzieć, że druga fala to była fala świąteczna, to teraz pozostaje nam tylko fala głupoty, bo podobno do 3 razy w sztukach. Do tej pory potwierdzono w Polsce ponad 1 600 000 zakażeń COVID-19. W Zakopanem znów dziś tłumy turystów. Policja wczoraj w ciągu dnia informowała, że jest spokojniej niż tydzień wcześniej, jednak wciąż wiele osób łamie obostrzenia i na przykład nie nosi maseczek. O odpowiedzialność do turystów odwiedzających Podhale apelował wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Chcemy do wszystkich zaapelować. Zakopane, powiat tatrzański, Małopolska czeka na turystów i chcemy Państwa prosić, żebyście w sposób odpowiedzialny przyjeżdżali do naszego regionu. Ale w sposób odpowiedzialny zachowywali się także wieczorem i wtedy, kiedy może się wielu wydawać, że są nie do zidentyfikowania. W ten weekend do pomocy tatrzańskim policjantom zostało skierowanych 70 funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej. Także dziś wspólnie będą patrolowali Krupówki oraz stoki narciarskie i inne popularne wśród turystów miejsca. Zostajemy jeszcze w polskich górach. Pomimo rosnącej temperatury w Bieszczadach panują jeszcze zimowe warunki. Przypomina Jerzy Godawski, ratownik GOPR-u. Rano termometry w Ustrzykach Górnych pokazywały 0 stopni. W dolinach może być śnieg bardziej rozmoknięty. W wyższych partiach temperatura około zera, czyli w wyższych partiach jeszcze ten śnieg nie będzie mokry. Pamiętajmy o tym, że w górach panują jeszcze zimowe warunki turystyczne. Na połoninach śniegu jest średnio około 90 cm w miejscach nawianych. Szlaki są częściowo przetarte, ale ciągle wieje wiatr i zawiewa te szlaki. W Bieszczadach panuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Przede wszystkim w partiach połonin, powyżej granicy lasu na stromych stokach. Ratownicy przypominają, że w górach należy także mieć ze sobą naładowany telefon komórkowy, a w nim aplikację Ratunek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne 3 stopnia dla Wisły od ujścia Narwi do zbiornika Wocławek i dla Dolnej Odry od ujścia Warty do Gryfina. Wydano też ostrzeżenia 2 stopnia dla zlewni Górnej Odry, Małej Wisły, Pilicy, Górnej Warty oraz Bzdury. IMGW ostrzega, że na Dolnej Odrze i Wiśle mogą zostać przekroczone stany alarmowe. Do ewentualnych działań przeciwpowodziowych gotowi są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W każdej brygadzie są przygotowane tak zwane moduły zadaniowe, czyli ludzie i sprzęty zdolni do podjęcia działań w razie kryzysu związanego z podtopieniami. Teatr Polskiego Radia w każdy weekend zaprasza na swoje premiery. Po godzinie 21 w programie pierwszym zostanie zaprezentowane słuchowisko Marka Prandoty Pokutnicy w reżyserii Katarzyny Dudzic-Grabińskiej. Mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. To komedia. Jestem bardzo zadowolony, kiedy trafiają do mnie utwory z gatunku komediowego, bo napisać dobrą komedię to jest naprawdę wielka, wielka umiejętność. I ciekawe jest to, że w tym słuchowisku występują sami debiutanci w Teatrze Polskiego Radia. Debiutuje autor Marek Prandota, debiutuje reżyserka Katarzyna Dudzic-Grabińska, która jest absolwentką naszego kursu reżyserii radiowej, i grają aktorzy wrocławscy. Z kolei na scenie teatralnej Trójki zaprezentowane zostanie słuchowisko Spisek komandorów zrealizowane w Radiu Gdańsk. Spektakl w reżyserii Pawła Chmielewskiego oparty na dramatycznej historii komandora Stanisława Mieszkowskiego będzie można usłyszeć na naszej antenie o godzinie 25. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, na wschodzie i północy chmur trochę więcej, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie 3-4 stopnie, w centrum około 8, a najcieplej na zachodzie, bo nawet 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najlepszy sposób, żeby pozwolić sobie na coś lepszego, znajdziesz w Euro. Teraz nawet 3 raty gratis na wybrane smartfony Samsung. RRSO 0%. Kupuj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj, nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje. Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. 8 minut po godzinie 10, a to oznacza, że zaczynamy dzisiejsze leniwe przedpołudnie. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska i przez najbliższą niedzielę postaram się przynajmniej Państwu umilić ten czas. Ostatnio na zewnątrz zrobiło nam się trochę cieplej, ale ja dzisiaj Państwa chciałabym zabrać w jeszcze cieplejsze miejsce, do Ameryki Środkowej, a dokładniej na wyspy Barbados. Bo właśnie w tym miejscu dzisiaj wielkie święto, urodziny pewnej znanej to na całym świecie artystki. My też chcemy trochę poświętować jej urodziny, dlatego na początek nie zdradzę, kim jest ta artystka, ale za chwilę Państwo usłyszycie jeden z jej utworów. Utwór pochodzi z 2012 roku, z 7 albumu tej artystki. No i myślę, że jak tylko Państwo usłyszycie ten wokal, to na pewno będziecie wiedzieć, o kogo chodzi. No Love Allowed, teraz w Trójce. Better run, run, run, coming charging with the 143. Yeah, yeah. Told me this one was mine. Such a beautiful lie. Now he's done, done, done, and his love is no more for me. Hey. And out of the air as he waved me goodbye. He said he cared, but no tears in his eyes. And asked me if I'm alright. Nigga, is you blind? Like a bullet, your love hit me to the core. I was flying till you knocked me to the floor. And it's so foolish how you keep me wanting more. Yeah, I'm screaming murderer. How could you murder us? I call it murder. No lie.

spokojniejsze, bardziej nastrojowe wydanie utworu Umbrella Rihanny w wykonaniu oczywiście szwedzkiego tria Amber Island. Zostańmy jeszcze przy utworach, a właściwie coverach Rihanny, bo ostatnio przypomniał mi się cover, w którym pierwsze skrzypce gra fortepian. Co prawda w moim subiektywnym odczuciu każdy utwór, który zawiera w sobie dźwięki fortepianu, jest godny odsłuchania, więc ja nie będę obiektywna w ocenie tego utworu, które Państwo za chwilę usłyszą. Jamie Cullum to brytyjski wokalista jazzowy, który nagrał utwór, właściwie cover Don't Stop the Music. W oryginale wykonywano oczywiście przez Rihannę. Czy Państwu przypadnie do gustu ten utwór? Ja mam nadzieję, że tak. Koniec gadania, czas usłyszeć, jak brzmi Jamie Cullum, Don't Stop the Music. It's getting late, I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. Wasn't looking for nobody when you looked my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I'ma say your art is incredible. If you don't have to go, don't. Know what you started, I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, chest to chest, now we're face to face. Cause I wanna take you away, let's escape into the music. DJ, let it play. Keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the music. Please don't stop the, please don't stop, please don't stop the stop the music. Please don't stop. Please don't stop. Please don't stop. Please don't stop the music. Are you ready? Cause it's getting close. Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. You know I just started, I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music. We're hand in hand, just a chance. Now we're face to face. Cause I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away. Jamie Callum, Don't Stop the Music. Prawie 8 milionów wyświetleń na pewnej znanej platformie internetowej i bardzo podobna ilość polubień. No, tyle osób myślę, że nie może się mylić. Mi bardzo ten utwór przypadł do gustu. Mam nadzieję, że Państwu również. A posiedzimy sobie jeszcze trochę z Jamie przy fortepianie? Ja myślę, że warto. W końcu nie bez przyczyny BBC okrzyknął Jamie'ego Calluma najbardziej popularnym muzykiem jazzowym w całej historii. Na swoim koncie ma sporo autorskich hitów, no ale też sporo udanych coverów, jak mogliśmy przed chwilą usłyszeć. To była Rihanna i Don't Stop the Music, teraz cover równie dobrze znanego artysty Shape of You. To utwór, który w oryginale wykonuje Ed Sheeran, ale ja Państwa zachęcam do zapoznania się z wersją właśnie Jamie'ego Calluma. Znowu nie będę obiektywna, tam gdzie słychać fortepian, tam jest też moje serce, no ale ja myślę, że Państwu Shape of You do gustu też przypadnie. The club isn't the best space to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. You come on over and start up a conversation with just me. Trust me, I'll give it a chance now. Take my hand, stop, put Van Morrison on the jukebox, and then we start to dance. I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with the body. And last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, oh, oh, oh, oh. I'm in love with your body. Oh, oh, oh, oh, oh. I'm in love. One weekend we let the story begin. We're going out on the first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up a plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour. Now your family are doing okay. Leaving, getting a taxi, then kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, I know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put your body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, oh, oh, oh, oh. I'm in love with your body. Oh, oh, oh, oh, oh. I'm in love with your body. Oh, oh. I'm in love with your body. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 27 minut po godzinie 10. To jest pierwsza część leniwego przedpołudnia. My wracamy do utworów z fortepianem i z męskim głosem w tle. Przed chwilą mogli państwo usłyszeć Jamie'ego Kaluma, a teraz inny brytyjski wokalista jazzowy, Tom Odell. Jego największym przebojem, jednym z największych przebojów, jest utwór Can't Pretend. Przyznaję, że mi się znowu bardzo podoba. Czy państwu też przypadnie do gustu? Tego dowiemy się za chwilę. Przypadł do gustu na pewno Brytyjskiej Akademii Kompozytorów. W 2014 roku Brytyjska Akademia uznała go za najlepszego brytyjskiego tekściarza. Utwór, który pojawi się za chwilę na antenie Trójki, to historia miłości tak silnej, że dwóm kochankom trudno to w jakiś sposób ukryć, no i w jakikolwiek sposób sobie z nią poradzić. Tom Odell, Can't Pretend. Love, I have wounds only you can mend. You can mend. I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh, oh. Feel my skin is rough, but it can't be cleansed. It can be cleansed. Oh, my arms are tough, but they can be bent. They can be bent. And I wanna fight, but I can't contain. I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pięknie zagrał Tom Odell, Can't Pretend. Dzisiaj w leniwym przedpołudniu sporo jazzu i sporo coverów. Teraz pojawi się u nas żeński głos, Madeleine Peru. To jest wokalistka jazzowa amerykańska, niech państwa nie myli jej imię i nazwisko. Porównywana jest do Billie Holiday. Ja myślę, że państwo mogą też Madeleine Peru kojarzyć z anteny Trójki, bo u nas w studiu Osieckiej grała piękny koncert. W leniwym przedpołudniu pojawi się z równie pięknym utworem, utworem, który w latach 80. w oryginale wykonywał Leonard Cohen. Dance Me to the End of Love. Dziś zaśpiewa Madeleine Peru. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Madeleine Peru to na antenie Trójki przepiękny utwór Leonarda Cohena. My jeszcze od żeńskich głosów nie odchodzimy. Chciałabym państwu zaprezentować utwór. Przyznam szczerze, że poznałam tę wokalistkę dopiero wczoraj i bardzo żałuję. Cleo So, młoda jazzowa wokalistka, wykonująca tak przepiękne utwory, że właściwie wczorajszy cały wieczór spędziłam już właśnie z Cleo.

Amy Winehouse. Ogromna kariera, ogromny talent. Kariera niestety skończona zbyt wcześnie, ale na szczęście zdążyła nagrać wiele hitów. Ten, który pojawi się za chwilę, polecam Państwu obejrzeć z teledyskiem czarno-białym, bardzo pięknym. A oczywiście mowa o Back to Black. House, Back to Black. Bob Dylan stwierdził, że podoba mu się bardzo płyta właśnie o tym tytule, Back to Black. No i nazwał Amy ostatnią prawdziwą indywidualistką w muzyce pop. Przyznaję, że nie dam Państwu odpocząć jeszcze od męskich głosów, którym towarzyszą dźwięki pianina albo fortepianu. Teraz już mogą Państwo słyszeć w tle Chet Fakera, a właściwie Nicholasa Murphy'ego. To właśnie pod tym pseudonimem kryje się ten wokalista, który zaczął swoją karierę w 2012 roku. Cały czas ją kontynuuje. No, Państwo mogą usłyszeć teraz ten utwór. She's got to have it. Baby, you're a perfect 10. Chet Faker, No Diggity. To za nami. To jest artysta, który chyba nie może się zdecydować na pseudonim, pod którym ma występować, bo najpierw był Chetem, później znowu Nicholasem Murphy, a teraz znów w ubiegłym roku wrócił do Cheta Fakera. Zmieniamy nieco klimat teraz w naszym niedzielnym przedpołudniu. Będzie słychać instrumenty klawiszowe, ale już nie w takiej tradycyjnej wersji. Więcej elektroniki. Kawiński, czyli francuski DJ, pojawia się teraz w Trójce z utworem Night Call, który to z kolei pojawił się na ścieżce dźwiękowej do filmu Drive. Styl produkcji Kawińskiego przypomina utwory z gatunku elektropop z lat 80. No i właśnie teraz mogą Państwo to usłyszeć. I want to drive you through the night, down the hills. I gotta tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear. There's something inside you, it's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you, it's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. I'm giving you a night call to tell you how I feel. I want to drive you through the night, down the hills. I gotta tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear. There's something inside you, To był Kawiński Night Call. A my powoli będziemy musieli kończyć pierwszą połowę leniwego przedpołudnia. Za chwilę przywita się z Państwem Anna Popek, ale zanim to nastąpi, to na koniec utwory dzisiejszej jubilatki Riany. A że było dzisiaj sporo fortepianu, to postanowiłam wybrać taki utwór, gdzie będzie i Riana, i fortepian. Ja bardzo dziękuję za wspólne niedzielne przedpołudnie pani realizator Elżbiecie Malinowskiej, mojej wspaniałej wydawcy Aleksandrze Kaczkowskiej, no i oczywiście Państwu. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska, no i mam nadzieję, że usłyszymy się już za tydzień. A teraz Riana, Stay. Caving. Not really sure how.